Aha, yeah. Aha. 2004 rok nadejście, to mu zgodnie przyjmuje pałeczki, ja pasnym stylu debiuta roku, konkurencja jest w szoku, szuka pewnie wad, a ciągi wciąż czynnym boku. Pniemy się na górę, coraz mniej kłopotów, coraz więcej pani niż ciemniaczy od namiotów, od lotów, zalotów i innych konekcji. 22 lata i tysiące lekcji, nagle golo wyskakuje, olo golo z nienacka, dary kasy z oceanu jako dwójka zelna paczka. Wciąż słyszę przesłaniem, od lat nie przestaje, wciąż dążę i dążę na ważne spotkanie z moimi ludźmi, bo oni kurwa dumni, a ja ich prowadzę przez świat raz turny. Z ulicy zasadami, w betonie wychowany, tak jak i ty w skromności z wieloma problemami. Moja miłość, moje granie, twoje słowa, twego zdanie, w moim stylu dla ludzi nic innego, tak nie budzi jak te słowa, jak to się radzi, siła użyjmy, my imperium tworzymy, hip hop, my lepiej się nie ma. Twoja miłość, twoje granie, twoje słowa, twego zdanie, w moim stylu dla tych ludzi nic innego, tak nie budzi jak te słowa, jak to się radzi, siła użyjmy, my imperium tworzymy, hip hop, my lepiej się nie ma. Rok mnie zatrzymać nie może, co? MC Dres, jak zwykle o tej porze. Blanty, muzyka, pista, liryka. Wiesz, taki styl, a? Taka technika. Kto chciał ten drinka, w numer zawodnika. 22, prosto z chodnika. Tu bit liryka, to nasza akcja. Chuj nas obchodzi, minus wibracja. Reprezentacja, więc demokracja. Manifestacja, uliczna racja. Hip-hop reakcja, niczyja strata. Czas dresze chata, przypalam bata. Niech dym rym splata, jak roli kata. Muza wymiata, sen mało lata. Tu punkt strata, tu szał, tu mata. 2-0 data, czas dresze chata. Moja miłość, moje granie, moje słowa, twoje zdanie. W moim stylu dla tych ludzi, nawet niego takich ludzi. Jak te słowa, jak wrócimy razem, siła tworzymy. Pamiętaj, bo wiesz, mamy studio, kurwa, skonarysem, cześć.